นวิปากทุกขไนยสามร้อยยี่สิบสองเหตุปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอารัมมณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระอธิปติปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระนิสสิยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอุปนิสสิยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระมรรคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระนทิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยมี17วาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระนิสสิยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอุปนิสสิยปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอาหารปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยและนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระวิปยุตตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอธิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระนทิปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยและนเหตุปัจจัยมี4วาระจตุกนัยสาชาตปัจจัยกับนวิปากปัจจัยนเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมี1วาระนิสสิยปัจจัยกับละมี1วาระกรรมปัจจัยกับละมี1วาระอาหารปัจจัยกับละมี1วาระอินทรียปัจจัยกับละมี1วาระฌานปัจจัยกับละมี1วาระวิปยุตตปัจจัยกับละมี1วาระอธิปัจจัยกับละมี1วาระอวิคตปัจจัยกับละมี1วาระในวงเล็บย่อณอาหารทุกขไนย323สหชาตปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระอัญญมัญญปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระนิสสิยปัจจัยกับณอาหารปัจจัยมี1วาระ

อินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวงเล็บย่อณสัมปยุตตทุกขนัย327เหตุปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระฌานปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระมรรคปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระติกนัยสหชาตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับณสัมปยุตตปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเล็บย่อณวิปยุตตทุกนัย328เหตุปัจจัยกับณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระติกนัยอารัมมณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ